بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم كما نتري قمنا ستة mwezi wa Dhulhijja mwaka wa 1441, katika darsa ya risala ahkamu ad-du'a ya Sheikh Ibrahim ibn Abdullah al-Mazrui hafidhahullah ta'ala, tulifikia قولي يا مونديشي حفظه الله، قال أخطاء في الدعاء، أخطاء في الدعاء، ما كوسا ينفعني كتك دعاء. قال وهذه الأخطاء داخلة في باب الاعتداء في الدعاء. هيا مكوسا يوتي ينجي كتك ملانغو كروكا ميباكا كوبيتا ميباكا كتك دعاء. نهابا أكتاجا قاعدة ليتاج العلامة ابن القيم رحمه الله كتك كتاب شاك بدائع الفوائد، قال رحمه الله فكل سؤال يناقض حكمة الله، كلا مومبي كلا دعاء إنيو كوندا كنيومي نحكمة يا الله سبحانه وتعالى. وكومب دعاء يوتي أبوي أن ركنيومي نحكمة زاكي الله سبحانه وتعالى، أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره، أو أن نياكي لدعاء إكاوى ina jambo unaloliomba kinyume na sheria aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala na kuamrisha na amri aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Au yatadhammanu khilafa ma akhbara bihi, au ndani yake ikawa na kinyume ya kile alichotupa habari nacho Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa atidaun, huku ni kuruka mipaka katika dua yako. La yuhibbuhu Allah, ni uadui na kuruka mipaka. Allah hapendi kitendo hicho, hata kama ni dua. Wala yuhibbu sa'ilahu, wala hampendi anayemuomba na dua kama hiyo. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، الله اكتوامرش مومبيني مولاوينو مليزي كو نينيكيفو نكو سيري، انه لا يحب المعتدين، حقيقة هوا بيندي وين يكروكا ميباكا، هوا بيندي وين يكروكا ميباكا. كو دعاياكو unapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala usifanye i'tida, ukaruka mipaka. Fala yajuzu li'tida fi du'a, haijuzu mtu kuruka mipaka katika du'a. Kisha akaeleza sura ili yaeleweke zaidi, akaeleza sura ya namna mtu akiomba katika maombi yake atakuwa ameruka mipaka. Qala wa hadhihi suwarun lilkhata waliatida fi dua, kaeleza hapa suwar ya makosa na kuruka mipaka katika dua. Na kwanza, duau ghairi llahi maa Allah, kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na Allah. Dua kama itakuwa ndani yake na nini, kwenda kinyume na sheria Allah subhanahu wa ta'ala, na kwenda kinyume na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ka an yud'a basharun au jinnun au ghairu dhalika, kama aombe mwanadamu kama wamuomba jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa nani, Allah subhanahu wa ta'ala. Au jini, kamuomba jin au shaitan au chochote kile kingine katika viumbe, ukakiomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala au pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, kitendo hiki kitakuwa nini? Ni shirk, inamtoa mtu katika Uislamu waliyadhu billah. Na hii ni kama alivyoeleza Ibn Qayyim, yatadhamman munaqadhata shar'ihi wa amrihi, ndani yake yachangua kabisa Uislamu, kinyume kabisa na amri ya Allah, kinyume kabisa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. ثانيا أن يشتمل على شيء من التوسلات البدعية, يوئي لدعاء لنياك من توسل كي كربيشنا الله سبحانه وتعالى وجامب أنبال نوزوش, كالتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه, كما كتوسل كالله كذات يمتوم صلى الله عليه وسلم أو كجاهه. Allahumma inna nas'aluka bijahi nabi sallam, bid'a ni uzushi katika dini. Jambo hili hakulifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam wala hawakulifanya salafu salih, na lau kama wangelifanya lingenukuliwa. Na hii sana lafzi utaipata kwa makhurafi. Makhurafi mara nyingi ukiona wakiomba dua hupenda kutumia kwa jaha au kwa dhati. Kwa dhati haswa ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa dhati ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, tuna imba sio kwa kupitia nani, mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni makosa haya yote yamekatazwa kisheria. Addu'a'u 'ala an-nafsi sawa bil mauti li dhurrin nazala bihi, kujiombea nafsi yako mauti kwa sababu ya madhara yaliyokupata. Bimaana ukapigwa na mitihani ukaelekea kuanza kuomba mauti ya kufikie, kawaomba dua kuwa ufariki uondoke duniani. Hili ni jambo ambalo mtume wa sallam amelikataza. Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna yanna ahadukum almauta lidhurrin nazala bihi, asitamani mmoja wenu mauti kwa madhara yaliyompata yaliyomshukia, hata kama madhara yamekushukia usitamani mauti wala usiyaombe mauti. Fa in kana la budda mutamanniyan almaut, ikiwa hakuna budi sasa lazima ataka kuomba na kutamani mauti, falyaqul, basi na aseme dua hii, Allahumma ahyini ma kanat alhaya khayran li wa tawaffani ma kanat alwafatu khayran li, اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. واتشغوا كناني والله سبحانه وتعالى Bimaana umuomba Allah akupe uhai ikiwa uhai ni bora kwako wewe, ubakie hai, na akufishe ikiwa kufa kwako ni bora kwako wewe, sababu kuna uwezekano ukaomba mauti, mauti yakakujia, kama vile Mayahudi pia wameambiwa fatamanna ulmauta in kuntum sadiqin. Hivi waona Yahudi akitamani mauti yakimfikia, ana khairi kule mbele? Hana khairi, bali ana adhabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kusione kuwa ukiomba mauti yakikufikia ile mauti ndio uenda kuona khairi. Kwa hivyo khiari mpe Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa ni khairi kwangu mimi kuondoka duniani basi niondoe, na ikiwa kubaki kwangu katika uhai ndio khairi basi nibaki katika uhai. Kwa hiyo Allah atakuchagulia kile kilichokuwa bora kwako wewe. Addu'a bita'jil al'uqubati fi ad-dunya, katika njia za i'tida fi ad-du'a, kutupa mipaka katika dua ni kuomba upatilizwe na mateso ya adhabu hapa duniani kabla ya akhira, ili ukienda akhira uingie peponi tu. Bimaana ikiwa Allah atakuadhibu kesho akhira, wewe wamuomba kuwa akuadhibu hapa duniani ili kesho akhira ufanye nini? Upate kuingia peponi bila ya kuadhibiwa. Hii ni dua pia imekatazwa, ni makosa kuomba jambo kama hilo. فعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ. نتوما صلّم كتك تواضع نوني نكيف ولكوناو أليكواك وتمبليه ما صحبه واكي وكي وغنجو كم تمبليه بنا موجة كتك ما صحابه أكم كوتا أمينيوية سانا أمذوفيك سانا أكاو كما كفرانغا faranga cha kuku kile, kwa mfano ukikiangalia kikipigwa na baridi hivi kinavyokuwa kimejikunja kijiwezi. Mtume wa sallama ni mtume wa Allah, akahisi hapa kuna kitu hapa. Faqala lahu Rasulullah sallam, hal kunta tad'u bi shay'in au tas'aluhu iya, kuna kitu ulikuwa waomba wewe, kuna kitu wa muomba Allah subhanahu wa ta'ala wewe, manake si kawaida hii hali yako. Kala naam, na sahaba akasema ndiyo ya Rasulullah. Kuntu akulu, nilikuwa mimi nasema, Allahumma ma kunta muaqibi bihi fil akhira faajjilhu li fid dunya. Ee Mola wangu, kile ambacho ulikuwa wataka kuniadhibu nacho kesho akhira, basi kianzia niadhibu hapa hapa duniani, niadhibie hapa hapa duniani, kesho akhira niwe ni nimepata msamaha niingie peponi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tum sana wakambi, subhanallah la tutiquhu au la tastati'u. Subhanallah, we huwezi, huiwezi adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Afala kulta, je si ungesema, Rabb Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Si ungeomba hiyo dua, Allah kuepushe na adhabu hapa duniani na kesho akhir. Kumtu omba afya asalimike na adhabu hapa duniani na kesho akhir, sio ukanyinyua mikono ukasema ya Rabbi ni adhibu hapa hapa ili nikienda kesho sina tena adhabu. La, huiwezi adhabu ya Allah, huiwezi adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fadaa Allah lahu fashafahu, Mtume sallam akamwambia dua ile sahaba akapona. Wal hadith adrawu Imam Ahmad wa Imam Muslim wa Tirmidhi. Jambo la tano, addu'a bima huwa mustahil, kuomba jambo ambalo haliwezekani pia ni makosa, ni i'tida fi ad-du'a. Au bima huwa mumtani'un 'aqlan, au kwa jambo ambalo haliwezekani kiakili. Au 'adatan au shar'an, au kiada ili jambo haliwezekani, au kisheria pia haliwezekani. Ka an yad'u bi an yukhallada fi dunya, kwa mfano aomba dua akae milele hapa duniani, ya rabbi nikae milele hapa nisiondoke tena mimi. Ha, kweli kuna mtu yobaki milele? Hakuna, hilo jambo haliwezekani. Au nikupe mfano aombe dua asema, ya rabbi njalie mimi niwe naruka kama ndege, niwe naruka nenda ninakotaka. Haiwezekani? Haiwezekani. Sikuwa Allah hawezi kufanya hivyo, la, yuwaweza Allah subhanahu wa ta'ala kumfanya mtu vovote anavyotaka yeye. Lakini hili adatan huwa si hivyo, binadamu hakuumbwa iko hivyo. Kwa huwezi kusema kuwa mimi naomba hii dua, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Naam, hatuna shaka na hilo. Allah akitaka atakufanya wewe wapaa juu ya hewa waruka, kuna shida. Lakini adatan haiko hivyo, usiombe dua kama hiyo. Au an yu'ta an-nubuwa, au amuomba Allah ampe utume, na hakuna mtume baada ya mtume Muhammad sallam. Yaomba utume, jambo ambalo ni mustahil, haliwezekani. Au alla taquma as-sa'a, au aomba kiyama kisisimame, ya rabbi kisisimame hicho kiyama, mambo yake makubwa mno, basi kusha iwe hakuna tena kiyama. Haiwezekani, mustahil, sababu ni jambo ambalo Allah ashapitisha. Au ghaira dhalika, au aombe chochote kama mfano wa haya mambo ambayo adatan mustahila na nini aombe. Hii haijuzu. Kama umuombe kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala asikujalie wewe walala, iwe wewe uko macho tu, wewe daima hivi ulali, kwani nitakusoma kulikweli? Ni mfadhi, some, fanye ibada usiku mzima nini? Yeye aona malengo yake mazuri? Haiwezekani. Uwe macho yako yako wazi tu, wewe ulali? Haiwezekani. Dua kama hiyo hamna. Makosa kuomba dua kama hiyo. Kadhalika an yakuna gharadhu da'i fasidan, hiyo malengo yule mwenye kuomba dua mabaya. Pia haifai kuomba dua ikiwa malengo yako ni mabaya. Ka an yatluba almala liyatakabbara ala an-nas wa yaf'ala al-ma'asi bihi, kama aombe mali ili awafanyie watu kiburi. Ya rabbi nipe mali, mtawadharawa, mtawafanyia kibri mpaka wanijue mimi nani. Nipe mali ya rabbi niwadharawa watu. Haifai, sababu malengo yako maovu, malengo yako mabaya. Au aomba mali ili afanye maasi, itakuwa ni makosa dua. Hii ni i'tida fi dua, haifai. Katika makosa tasannu'u al-buka wa raf'u sauti bihi wa khasatan fi qunuti ramadhan, kujitia kulia kwa sauti na kunyanyua sauti, na hasa hii katika kunuti ya Ramadhani, hasa wale maimamu wanaorefusha ile dua ndefu, amen amen amen, ifanye iwadia, na hakuna kilio wala ni, basi tu anyanyua sauti na kupiga ukelele katika dua, makosa, si sawa. Wa min al-i'tida'i fi ad-du'a fi'lu al-bid'i wal-muhdathati, katika i'tida'i fi ad-du'a, kutupa mipaka katika dua, watu kufanya uzushi katika dua. Wa minha al-ijtima'u lid-du'a'i fi makanin muayyanin wa fi zamanin muayyan, kukusanyika kwa ajili ya dua katika sehemu maalum na zama maalum. Anamuonaje siku ya Jumamosi vile watu kidogo saa nane hawana kazi, tukusanyikeni sote hapa kisha tutapiga dua maalum, tutaomba dua maalum hapa kwa nyote mwe hapa, kisha simame mmoja apige dua kisha wengine waitiki, Ana. Ni katika bid'a, ni uzushi katika dini. Wa qiyamu ahadihim bidu'ai wa ta'min albaqin, mmoja akasimama aomba dua na wengine waitikia. Wa hadhihi as-suratu lam tarid fi sunnati wala an ahadin min as-sahabati wal a'imma, sura kama hii haijapokelewa katika sunna wala kwa yote katika masahaba wala maimam. Na kuomba dua kwa mmoja kuomba na wengine kuitikia sio mutlaqan kuwa ni haram au haijuzu au ni bid'a, la, lakini huku kuhusisha sasa wakakusanyika sehemu fulani au siku fulani wakakusisha kuomba dua kama hiyo, mmoja aomba wengine waitikia, haya ni makosa. Qala ash-Shatibi ad-du'a bi hay'ati al-ijtima'i da'iman lam yakun min fi'li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kuomba kwa namna pamoja pamoja daiman. Tazama neno daiman ni jambo ambalo hakuwa akilifanya Mtume wa sallam, si katika vitendo vya Mtume wa sallam, kwa ni jambo ni makosa. Na hii pia huja wakati mwingine utaona siku ya Arafa, siku ya Arafa sema sisi wengine hatujui dua, kwa hivyo wakusanyana mali fulani virafu mtu mmoja asimama pale yuomba kisha wengine, wallahi lau kama ingekuwa ni khairi angefanya Mtume wa sallam, kwa sababu dua yake hairudishwi. Angewakusanya masahaba katika hajjatul wadaa akawafanyia rijamu, ikifika baada ya asri watu wote tukutana ni mali fulani, kisha mmoja yasimama kisha yuomba dua na wengine waitikia. Hii ni katika uzushi, na lau kama ingelikuwa ni khairi siku ile kufanya hivyo angefanya Mtume sallallahu alaihi wasallam na wangefanya masahaba. Mashul wajhi bil yadaini ba'da al faragh min ad du'a, kufuta uso kwa viganja vyako baada ya nini, kumaliza dua, pia hili ni katika makosa. Walam yathbut fiha hadithun sahihun, haikuthubutu hadith sahih katika hili. Waruwiyat fihi ba'd al-ahadith ad-dha'ifati wal-munkarati la yasluhu al-ihtijaj biha ala jawazi hadha al-fi'l, zimepokelewa baadhi ya hadith dhaifu na zingine ni munkara ambazo si sawa kutoa hoja katika kujuzisha kitendo kama hiki. Walidhalika qala al-Imam Ahmad la yu'rafu hadha annahu kana yamsahu wajhahu ba'da ad-du'a' illa 'anil hasan, hili jambo halijulikani kuwa Mtume sallam alikuwa akifuta uso wake baada ya dua, halijulikani wala alikupokelewa isipokuwa kutoka kwa al-Hasan, yani Hasan al-Basri rahimahullah. وقال الإمام العز بن عبد السلام لا يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء إلا جاهل, عن من ينوي العز بن عبد السلام سمح فوتي وسو ومكونو ياكي بعد دعاء اسبقوا أم تجاهل كويني كتك مكوسة كومبا. كنا رسالة نفكير الشيخ بكر أبو زيد أو نغمكونو جنبويني عندما نستكلي تليا تشديد سانا مع علماء وسنة يوم اختلفيانا كتك سؤال هيلي. كنا رسالة نزوري يا شيخ بكر أبو زيد إذا كوري قليل أمي كساني أقوال إذا سلف كتك مسألة. الدعاء عند قبور الصالحين والمشاهد والأضرحة اعتقادا لأفضلية المكان, كتك مكوسة kuomba dua katika makaburi ya watu wema. Hamuombi yule mtu mwema, ajiombea yeye, lakini aenda pale kwenye kaburi lake, mashahidi yale makaburi adhriha, aitakidi kuwa ile sehemu ina ubora, na wengine waitakidi ina ubora kuliko msikiti. Atatoka ndani ya msikiti aende kwenye kaburi akaombe dua pale. Na hili tuzungumzie yule ambaye ajiombea yeye, hamuombi maiti, ama kumuombea yule maiti la basi, kumuombea maiti kwenye kaburi lake ukamuombea yule maiti Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu, la bas. Mtume sallam aliwaombea watu wa Baqia, yeye ajiombea kwa kuitakidi kuwa nikiwa hapa basi dua hairudi. Kwa nini? Ah, huyu wali bwana. Kwa hapa ndio mahali pa kujiombea. Hii ni katika bid'a, ni katika uzushi na ni makosa katika dua. الدعاء على أعضاء الوضوء قال ولم يثبت فيه حديث كوم بدعاء كفيونغ في وضوء كم فانوا كيوشا أوسو أموم بأ الله سبحانه وتعالى اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه كنا مسكيتنا كموكا سكموك مسكيت جاني أبا مباسا زي مبانديك وزير الدعاء. Yani kila kiungo kiosha uombe dua hii. Kiungo hiki kiosha, ukiosha mkono wa kulia Allahumma atini kitabi bi yamini, ukienda kushoto Allahumma la tu'tini kitabi bi shimali. Unaona? Na kila sehemu wana dua maalum wameiweka, haikuthubutu chochote katika hili. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi al-majmu', al-Imam an-Nawawi yasema la asla lahu, dua hii haina msingi, haina asili yoyote kwa kila kiungo. Kuna ubaya gani? Si mimi naomba dua tu kwa viungo vyangu, kuna ubaya gani? Ingelikuwa haina ubaya angefanya Mtume sallam na masahaba. Waonaje ubaya wa kujiona wewe umetangulia katika khairi juu ya Mtume Muhammad sallam? Kuna ubaya kama huo? Na ndio yule bwana alimwambia Imam Malik, nataka kufanya nini? Kuhirimia kuanzia المسجد النبي كان بلا نندك حرمية كتك ميقات يا ذا الحليفة ميقات يا وطو مدينة ندي فالو فنيم توم سلم أكما مبيا كوني كنا ما كوساجاني ني أميال ني باذي تويا مسافة ني ميونجزة أكما مبيا ووناجي أوي وذانية كو مفنيا فضلا أم بايو هكو يفنيم توم محمد سلم سيوبايو kusije ukatuambia sisi katika bid'a wanafikweni kuna ubaya gani huko kwetu huko, kuna ubaya gani na lugha zao zile za ki ajabu ajabu, kuna kosa gani? Kwani kosa liko kwa sababu wewe wajiona una ubora kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kuwa khairi umeijua wewe hakuitambua Mtume Muhammad sallam, khairi umeijua wewe hakuitambua sahaba yote katika masahaba Mtume sallam. Kwa zile dua ambazo wameziweka kwa viungo vya udhu ni bid'a, la aslana, hazina msingi wowote. Kwa usijisumbue man, kuna wengine kuhifadhi tawadha uko tungulia juu tu, zinchoro pale juu tawadha uko tungulia tu, tawadha umalize uondoke, ziko adhkar basmala kabla ujaanza udhu, baada ya udhu Mtume sana amemfundisha dhikri ya kusema baada ya udhu. Watakia nini? Khuza abalati za watu? Hii kuna ubaya gani hii? Pia walikuwa wakisema watu wa bid'a tangu zama hizo, kama alivyowaambia wale mabwana waliokuwa wakihesabu vijio Ibn Mas'ud radhiyallahu, kam min muridin lil khairi lan yusibahu, wangapi katika watu wanaotaka khairi hawaipati? Hawaipati kwa nini? Kwa kutomfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna khairi isipokuwa ameongoza umma kuifuata, na hakuna shari isipokuwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ametutahadharisha sisi kutokana na shari kama hiyo. Sasa wewe baki na kuna ubaya gani? Ubaya ni kuwa wajiona wewe wafahamu zaidi kuliko mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Huo ni ubaya. Waqala aidan, sema tena Imam an-Nawawi katika al-adhkar, wa amma ad-du'a ala a'dha'i al-wudu فلم يجئ فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما دعاء كفيونغو في وضوء هيكو بوكيليو ولا هيكو يشوتشوتي كتوكم صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم وأحاديث الذكر على أعضاء الوضوء كلها باطلة أو كلها باطل ليس فيها شيء صحيح. نا أحاديث أم بازو زمتاجة فيونغو في وضوء نا أذكار أو دعاء بزوتن باطل hakuna chochote kilichosahihi. Katika makosa kwenye dua iltizamul qunut fi salati subh, kulazimiana na kuleta kunuti katika swala ya alfajiri, pamoja na kuwa njambo ama siku hizi alhamdulillah limepungua sana kwetu, mpaka hatu sikumbuki mimi kuna baadhi tu ya msikiti. Alafu wale wazee pia inshallah polepole watawacha. Kishafahamu watawacha. Ama kama hawaacha watakufa, watu wengine watakuja watawacha. Ikiwa watakubali kuacha, alhamdulillah jazakumullahu khair. Hawataki kuacha, walikufa wengi kabla yenu. Wakafakafa hivi wale watu wa bid'a mmoja mmoja. Kisha wale vijana alhamdulillah wakubali sunna waifuata. Alhamdulillah. Na hata wakabaki katika bid'a wengine hata hiyo kunuti ya kuhifadhi. Maana kwa swala alfajir, maana hawafundishi vijana kuja kuswali msikitini na jamaa na nini. Wewe chunguza vizuri, utakuta msikiti ya mahurafi mara nyingi ni wazee wazetu. Sema nini, si wazee wenyewe na wale wazee, na kusudia wale wazee ambao hawataki kuikubali haki. Hao ndio kwenye makosa. Wale wanaoingia katika ule ubeti aliyosema Zuhair ibn Abi Sulma. Wa inna safaha ash-shaykhi la hilma ba'dahu. Wa inna al-fata ba'da as-safahati yahlum. Mzee akikubali kuwa mjinga mpumbavu hawezi kupata akili tena. Makusha umri wake kusha, ni hakuna time ya kukaa chini ya kurudisha akili. Angalau kijana huenda baada ya usafihi akapata nini? Ufahamu. Usiwe katika wazee hao. Na sisi tuwajua wazee, jazakumullahu khairan, watu wazima wapenda wa sunna kweli kweli. Na walivyoifahamu da'wa ya haki wakainusuru kwa mali zao na nafsi zao. Mmoja katika mifano mizuri, Sheikh Qasim rahimahullah ta'ala, mzee wetu, mzee Qasim, Allah yarhamu, asalullah yarhamahu wa yuskinahu fasiha jannati, alinusuru da'wa kwa mali yake na hali yake na kila njia aliyoweza. Na mimi nishawaambia wanafunzi mara nyingi, mzee amefariki juzi tu, si kitambo, lakini ile hirs aliyokuwa nayo katika kutafuta ilmu na kuhudhuria katika hilaq za ilmu, wallahi wa kutalabati alilm, hawana hirsiyo na mtu ajiita talib ilm. Kwa hivyo wako katika watu wazima ambao alhamdulillah jazakumullahu khairan washika sunna kisawa sawa, nahsibuhum wallahu hasibuhum. Na kuna wengine amekaa apinge tu. Kwa nini? Kwa sababu mambo amekulia nayo hataki kuyawacha. التزام القنوط في صلاة الصبح لأنه لم يثبت حديث في تخصيص صلاة الصبح بالقنوط. هيك ثبوت حديث حتى موجة نندك تفوت وكيبات إليت نندك تفوت حديث موجة تويل ثبوت كلزميانا نقنوط الفجير وتكزز إليت زوت هزك ثبوت كيبو يغسي سنبوه نندك أنغالية وتكوت هزك ثبوت. Sasa wewe tafuta ile thubutu na wala hutoipata. Bal warada alqunut fi kulli salawat fi nawazil wal awarid. Ile kuja kunut ni katika kila swala. Kwa hivyo nyinyi msilazimiane alfajiri tu, aladhuri pia leteni, haya alasiri pia leteni, magharibi. Nakumbuka wakati mmoja, na haya ninayoyazungumza nafikiri yarudi katika mwaka wa 2002-2003, huko nyuma kuna msikiti mmoja tulikuwa tukifanya darasa tu kando hivi, tukataja ile swala. Kuna mmoja katika watu wa bid'a alikuwa ametumwa pale kuleta kelele tu kwenye darasa, sababu wakati ule alikuwa hakuna da'wa salafia ifahamiki, na misikiti ya sunna ni hiyo hiyo sunna mnaoisikia, ambayo leo mingi yapinga hii da'wa. Kwa mtu yuaje pale akwambia, lakini ikiwa ni katika nazi na sisi kila siku tuko kwenye matatizo, basi ombeni kuanzia alfajiri mpaka isha ikiwa mko kwenye matatizo. Kama kuna nawazil, basi kuanzia asubuhi ombeni mpaka isha. Alafu nani aliyewaambia kuwa kunuti ya nazil ni Allahumma hadina fi man hadin? Na hili lingijanga lingine, kunuti ya Allahumma hadina fi man hadait ni ya witri, si ya nazila. Nenda kasome kunuti za nawazil za Mtume sallam, utasikia Mtume sallam alikuwa akiomba kulingana na ile nazil iliyoshukia pale. Lengine hili, Allahumma hadina fi man hadait, jamani ni ya witri ama nazila? Hakuna Allahumma hadina fi man katika swala ya alfajiri. Hiyo pia lengine mmechukua. Kwa mfano, mtu dua au dhikri ya kuingia chooni ameifanya ya kuingia msikitini, wewe umeonaje? hakuna tofauti baina yule aliyechukua Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith kisha akaja msikitini hapo yoingia bali akasema Allahumma aftah li abwaab rahmatik akasema Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith kisha ingia msikitini na huyu mwingine anasema Allahumma hadina fi man hadait katika salat al-fajr ambao ni ya sala ya kunuti ya sala ya witri na wengine pia ikatokea nazi la utaona Allahumma hadina fi man makosa si pali pake hapo mweka vitu mahali si pake hakasirikeni najua mkishasikia mtakasirika lakini si ndio kweli nendeni mkafungue vitabu vya elimu tafuteni mahali gani Allahumma hdina fi man hadait iko wapi na kunut za nazila ni zipi kisha uangalie utajua wewe mwenyewe tofauti aina aje upige ukelele nenda kasome biidhnillah utalipata ili jambo kisha wewe mwenyewe lipime kisha muangalie mna majanga gani ndio muyaweke katika nini katika nazila janga ni hili basi hilo ndio laombewa bal warada an kathirin min as-sahabati تركهم القنوت في صلاة الصبح إلا في النوازل كعمر وابن مسعود وابن عمر بل إما بكليو كوينجي كتك ما صحابة كواتش قنوتي يا صلاة الفجير إسبقوا كتك نوازل كما عمر الخطاب ابن مسعود ابن عمر كتوكي أجامب وكوكي أم نايني كتك كلا صلاة وعن أبي مالك الأشيعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أكانوا يقنطون أوليزك سقنوت فباكني صحابة أنباي أمي صلي يما يمتوم صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما خليفة وأنني فموجنا يمتوم محمد صلى الله عليه وسلم قبل يا أموليز بباياك يي ولكوا كريت قنوتي الفجيري قال اي بني محدث ايوه kijana wangu ni uzushi hii ni hukumu ya sahaba sisi jamani wale wapinga kila kitu sisi jamani ama ni msahaba huyu mbona msemi kweli jamani semeni kweli nani alisema maneno sahaba wa fi riwayatin bid'a sahaba sana kuna makosa gani paka dua jamaa mwapinga هو صحابة سمى بدعة نوزوشي هيو كنا مكوساقاني تكو انجزا مالي بابايا هيو اتكوتيا كتك ديني امباو سيو لكو جنمت محمد صلى الله عليه وسلم وكاتو نكونا مكوساقاني وتبكيا ويو هتاكي كسوما ولا هتاكي كجوا وكويلي وكوابي وتبكيا ايفو ايفو مباكا ديني وتبكيا كنا مكوساقاني سوما بانا تفوت علمو لكن انامبيو ونامبيو كاكيكيشي hao jamaa zenu waongo kuli kweli makhurafi hao akija mtu tumwambia tu yeye halal hawa mbashara ampe mondo njiani usikubali hakikisha ikhtisasu baadhi alawqati bidduai bighairi dalil katika makosa katika dua nikimalizia kuhusisha baadhi ya nyakati kwa dua bila ya dalili kisha katupa mfano mithlu shahri rajab kama kwa mfano mwezi wa rajab ukauhusisha kwa ajili ya dua tena hao uchagua swa dua fulani katika siku fulani makosa wa lailat an-nisf min sha'ban usiku wa nusu ya sha'ban ukauhusisha kwa ajili ya dua makosa hakuna dalili ya hilo wa inda an-nawazil عفوا وعند الزوال يوم الاربعاء نوكاتي وزوال يعني ما بعد الظهر الى العصر فكان يجي عصر ketika siku ya jumatano ingawa hili limekuja katika ahadith ambazo ahadith ambazo wanaoviona wamextilifiana katika kuthubutu kwake au kutothubutu kwake الشيخ احمد حفظه الله الجزائري شيخنا ana risala katika kusema kuwa ni sunna iliyothubutu au ni hadithi iliyothubutu kuwa Mtume sallama aliomba katika vita vya Khandaq na amekusudia sawa wakati unafikiri hadithi ya Jabir kama sikukosea. Wa Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala yuhassin hadha al-hadith. Lakini kuna bahth nafis jiddan ameandika Sheikh Rabi' hafidhahullah ikiwa sikukosea katika kitabu Kashfu Zaifi at-Tasawuf. Kitabu kizuri sana. Amrudi mmoja ismu kadha al-Qari akazungumzia swala hili na hadithi hii, ameeleza vizuri sana. Pia waweza kurejelea kisha ukaangalia tarjih katika hizo. Wadua aljamaa'i baada salawati almafruḍa, katika bid'a kwenye dua kuomba dua ya kwa pamoja baada ya swala ya faradhi. Na hili walifanya makhurafi kila swala, khurafiyun na wenzetu huita makurafi khurafiyun na tab sana. Kwa baada ya swala ya faradhi kila swala imamu atia dua. Kuna bwana mmoja hapendi watu wa sunna, mimi sijaona mtu kama huyo subhanallah. Yani kama huna subra wewe huwezi kusimama. Nimeingia kwenye duka fulani sasa, yeye yozungumza na yule mwenye duka, bwana mbona wewe uswali kule, yeishi hapa hapa karibu, yani aswali hapa kwetu. Asema msikiti gani hata dua hakuna, msikiti gani ule, kwa hasira tena. Sasa mimi nikaanza kutabasamu, anasema kaambia hakuna shida, wewe ukiniletea dalili kesho tutaanza dua. Dalili gani? Nilikuwa nakumbuka nimevaa earphones nasikiliza darasa natembea. Akasema kwani hiyo earphones umvaa hiyo kwa dalili gani? Nikacheka nikaondoka, kwa sababu sijui niseme vipi, lakini wacha tu sije nikaonekana natumia maneno makali. Lakini tumpata faida juzi, sio kwa captain. Sema mjinga yuelimika sio elimishwa, mpumbavu hata ukamwambia elimu pia hawezi kuelewa. Sasa kuna watu aina mbili, ukikutana na jahil alimu sababu ajui, lakini ukikutana na safihi. Kuna msemo mzuri Hadhari msema, jawabu safihi bisukut, jawabu la mtu mpumbavu si kuzungumza naye, nyamaza uende zako. Manake ile shari utakayoipata hapo hautai, hujaiamkia wala kuidadia, wewe ondoka tu, tabasamu ondoke, ufanyie kazi kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha khatabahum aljahiluna qalu salama. Haimaanishi umwambie hii aya, usimsomei aya utakuvita hivyo utakavyoona hapo si vya kawaida. Usimwambie mtu ambaye yokufanyia usafihi mbele yake wa idha khatabahum aljahiluna qalu, ndio shamtukana hivi. Lakini si nasoma aya, usoma aya lakini wamkusudia yeye wamtukana. Maana ya aya si hivyo, maana ya aya ni kuwa wa idha khatabahum aljahilun, Allah aeleza hali yao wanapozungumziwa na watu majahil masafihi, wanavua wazungumza vibaya, qalu salam, wao husema maneno mazuri ya amani wakaondoka na kujiepusha na nini, na shari yao. Kwa wewe ondoka na amani uende zako, maana hata kuelewa amelishwa zile fikra za kibid'a kiasi cha kuwa hawezi kuacha, ngumu sana, illa an yarhamahu Allah subhanahu wa ta'ala wa yahdiya, sipokuwa Allah akimrehemu akimuongoza ni kwa fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ngumu sana kwa mtu kama huko kuelewa, achana naye enda zako. Wallahu almusta'an, subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, barakallahu fiik.